Gränslöst. Gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Opp, ned og baklengs inn I fremtiden, det et ordtak som heter. I hvert fall noe som tilnærmelseslikt. Eller var det dra meg nå baklengs inn I fremtiden? Eller var det tilbake til fremtiden? Ja, det var en film eller tre. Uansett, drit I det. Bønder, fiskere, akademikere og andre med trynet langt ned I en glasskule. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Fremtiden vel like uransakelig som menneskers handlinger. Som summen av hva som skjer videre inn I tida som enda ikke har kommet. Og hva som skjer da, vil tiden vise. Eller nå når jeg har startet med fengelig ordtak, teamet will show. Men det finnes folk I nåtida som prøver å se inn I fremtiden, og jeg har fått besøk av en I studio. Velkommen til Radio Nova, fremtidsforsker og professor ved BI, Jørgen Randers. Takk skal du ha. Ja, hva bringer fremtiden? Eller, for å si det på en annen måte, hva bør man kjøpe aksjer I? Kjærlighet eller krig? Jeg like opptatt som du av å prøve å finne ut hva som kommer til å skje I de neste 40 årene. Men min begrunnelse annen enn din. Min begrunnelse at jeg fryktelig nysgjerrig på hva som faktisk kommer til å skje I de 20 siste årene jeg har å leve. Jeg har nå brukt 40 år av mitt liv på å prøve å få introdusert bærekraftig utvikling I verden, og uten noe som helst hell. Verden mindre bærekraftig nå enn da jeg startet mitt strev I 1972. Så nå har jeg på en måte snudd på flisa og sagt at det skulle være fryktelig moro å vite hva som faktisk kommer til å skje I de 20 årene jeg har igjen. Og det det jeg da har brukt det siste året på å prøve å finne ut og skrevet I en bok som heter 2052, og som en prognose for utvikling I neste 40 år. Ja, men jeg tenker på å forske på fremtiden, vel bare å se trendene innenfor kapitalismen. Altså, der penger kan tjenes, der råder også fremtiden. Hvis du skal være så generell, så skal jeg være like generell, og jeg tror jeg har mer rett enn du har. Jeg tror at det som I hovedsak kommer til å styre fremtidsutviklingen I de rike landene I verden, demokratiet. Altså at vi kommer ikke til å kvitte oss med den demokratiske styreformen på denne 40-årsperioden, og demokratiet særpreget av en ting, nemlig en intens interesse for nuet og for kortsiktig inntektsøkning I motsetning til å offre nå for å få en mye bedre verden på lang sikt. Og jeg tror det akkurat det som kommer til å skje I de neste 40 årene, at man på et hvert punkt I parlamenten I verden, I den rike verden, kommer til å beslutte det som billigst I det korte løp, altså det som krever lavest skatt og det som krever lavest pris på elektrisitet og bensin. Og det det som tror jeg, hoveddrivkraften bak den utviklingen vi kommer til å se. Men det ikke sånn at der lønnsomheten får lov til å slippe seg fri, og jo der på en måte blir fokus også? Så denne underliggende, overdrevne fokus på kortsiktig inntektsvekst som man har I demokratiet, også reflektert I det kapitalistiske systemet. Det helt riktig som du sier, at kapitalen søker til de mest lønnsomme prosjektene, Og hvis du skal snakke om dette på litt ordentligere vis, så det slik at investeringsstrømmen I samfunnet går til den typen ting hvor avkastningen høyest, I stedet for å gå der hvor samfunnsnytten størst. Og det mener du styrker demokratiet? Nei, det... Eller underbygge viktigheten av demokratiet? Nei, det gjør at begge deler kortsiktig. Altså, slik jeg ser det, så hovedproblemet I de neste 40 årene klimautfordringen. Det etter min oppfatning klimaproblemene som kommer til å ta rotta på oss, eller I hvert fall gjøre livet til mine barnebarn mye, mye vanskeligere enn det ellers ville ha vært. Og så kan du stille spørsmålet, vil kapitalismen løse klimaproblemet, eller vil demokratiet løse klimaproblemet? Og mitt svar nei I begge tilfeller. Fordi at det som trengs gjøres at man må nu satse på en del dyre løsninger, altså løsninger som dyrere enn den billigste. Man må for eksempel nu man bør for eksempel nu bygge ut vindmøller og solpaneler I stedet for å bygge kullkraftverk og gasskraftverk I de landene som bruker den typen energi. Man burde tvinge folk til å kjøpe elektriske biler og ladbare biler I stedet for fossilbiler, eller I det aller minste tvinge folk til å kjøpe biler som bruker mindre bensin enn de som bruker mest. Alle disse tingene innebærer at man egentlig trenger å velge løsninger I dag som litt grann dyrere enn de billigste, og hverken kapitalismen eller demokratiet synes å være spesielt opptatt av det. Ja, hvem skal løse disse problemene da? Ja, jeg for eksempel, med et smil. Altså, det jo det som det fortvilte da, at når det da sånn at kapitalismen allokerer penger til det som billigst eller mest lønnsomt, så kunne jo parlamentet I prinsippet laget regler rundt kapitalismen slik at det ble mer lønnsomt å gjøre de tingene som samfunnsgavnlige. Altså for eksempel å få vedtatt en karbonskatt eller forbud mot biler som bruker mye bensin eller den typen ting. Men så det altså som jeg sa at hvis en fremsynt politiker legger dette frem for valg, så erfaringen fra de siste 40 årene at da stemmer folk det forslaget ned hvis det finnes et annet forslag som billigere, altså som krever lavere skatt eller leder til billigere bensin og billigere strøm. Slik at det må være noe utenfor demokratiet som på en måte tvinger da nasjonalstaten til å ikke forfølge de helt kortsiktige interessene, men I noe større grad offre litt I nuet for at folk skal få det bedre om 50 år. I den første, hva skal jeg si, delen av finanskrisen, så var det jo, altså når den på en måte første store tsunamien hadde kommet og lagt seg litt, så var det snakk om at da skulle man inn og kanskje begynne å regulere litt mer hvordan bankene fikk lov til å styre og sånne ting. Det har jo knapt nok skjedd. Finnes det noen demokrati som har den viljen til å faktisk gjøre en nødvendig grep? Så det jeg etterlyser altså et eller annet som kan tvinge demokratiet til å fatte de riktige vedtakene når det gjelder reguleringen av kapitalismen. Og det gledelige at det finnes jo forbilder. Demokratiet har I enkelte tilfeller valgt å delegere beslutningsmyndighet I viktige saker til en overnasjonal, eller I hvert fall til en ikke demokratisk styrt institusjon. Og det beste eksempelet på dette jo at man har vedtatt sentralbanker som faktisk bestemmer hvor mye penger som skal trykkes I et land. Og det man har funnet ut at det ikke formålstjenlig å ha en beslutning I slutten av hver måned på Stortinget, hvor man da bestemmer hvor stor pengemengden Så har man på en måte delegert det til teknokrater som ikke under direkte demokratisk eller parlamentarisk kontroll. Og på samme måte så tror jeg at det man burde gjøre å få etablert en overnasjonal institusjon som bestemmer klimagassutslippene fra de forskjellige landene, og som faktisk, altså hvor da nasjonalstaten delegerer til en global institusjon og bestemmer at du Norge, dere får lov til å slippe ut 42 millioner tonn CO2 til neste år, og dere tyskere får lov til å slippe ut 300 millioner tonn CO2 til neste år, og så videre. Det litt sånn en eldre råd. Litt sånn som de har I Iran, det du tenker på. Dette, du, heldigvis, du ser I sentralbanken, så ikke alle sentralbankstyremedlemmene nødvendigvis gamle, men de blitt gitt en midlertidig fullmakt, ikke sant, fra demokrati til å fatte vedtak på et smalt område, og jeg tror det den eneste veien frem. Nå det ikke slik at jeg tror dette kommer til å skje. Jeg tror at menneskeheten, altså kapitalismen og demokrati, kommer til å styre verden rett I en klimakrise. Men når du spør om hva kunne ha vært gjort for å unngå dette, så tror jeg den mest realistiske overnasjonale institusjoner som faktisk har direkte myndighet I nasjonale territorier. Men her I Norge så trenger vi ikke å bekymre oss veldig mye. Her har vi noe som altså bekymrer oss for lønnsutviklinger og sydenturer, så det er vel oss mot resten. Det vel nesten riktig at Norge ikke behøver å bekymre seg for inntekten i de neste 40 årene. Det som, fordi at vi allerede har et så stort oljefond at altså selv når oljen da begynner å bli mindre verdifull og produksjonstakten begynner å synke, som den kommer til å gjøre på 40-tallet, 30- og 40-tallet, så har vi jo nok penger til å holde det gående her. Det er jeg enig i. Men det du kan stille spørsmål om er hvor hyggelig det kommer til å være å ha denne inntekten, fordi at man vil jo da gradvis leve i en verden hvor det da er mye, fortsatt veldig mye fattigdom på mange steder, så vil det være økende klima, altså ekstremvær, altså med mer plutselig regn og mye tørk og veier som glir ut og fjellsider som raser ut og den typen ting. Ikke hele tiden, men altså en slags greie. Og så har du selvfølgelig det at når du da skal dra på ditt yndlingssted og bade eller på ferie, så vil det jo være et par hundre millioner andre turister der, nemlig de nyrike kineserne, som gjør at nå må du bestille tid et par dager et par uker i forveien hvis du skal se kunstskatten i Firenze. Jeg tipper at når jeg dør så må du bestille et par år i forveien, og når du dør så kommer det i for alle praktiske formål være mye, mye bedre å se på de bildene på TV fremfor å stille seg i køen i Firenze. Du ser ikke inn i fremtiden at disse pengene vi har på bok plutselig blir null verdt? De blir ikke plutselig nullvert, men det måtte være hvis andre land valgte å nasjonalisere eierskapet, altså annullere aksjeverdiene våre, og det tror jeg ikke kommer til å skje, i hvert fall ikke over hele verden, og i hvert fall ikke innenfor de 40 årene. Men det er helt klart at en god del av de aksjene vi eier kommer til å være verdiløse. For eksempel er det jo slik at man har nå bokført olje og gass og kullreserver som er cirka 5 ganger så store som det man kan brenne hvis man skal holde verdens temperatur under plus 2 grader Celsius. Dette synes ikke å affisere hverken kjøper eller selger av aksjer i oljeselskapene eller energiselskapene, men før eller senere så er det noen som kommer til å oppdage at den kullen og olje og gassen kommer ikke til å bli brukt. Og da er jo selvfølgelig den bokførte verdien null, og da synker plutselig aksjeverdiene. Dette skjedde i sommer da fru Merkel besluttet å nedlegge atomenergien i Tyskland. Så var det jo selvfølgelig store tyske energiselskaper som eier atomkraft, som da plutselig måtte, i stedet for å regne med fremtidig kontantinnstrøm fra å selge atomkraft, skjønte at de ikke kom til å få inntekten, og snarere tvert imot at de måtte betale masse penger for å få avsluttet eller nedlagt atomkraftverken og behandlet avfallet på en ordentlig måte. Og i E.ON, som er et av de store energiselskapene i Tyskland, så falt da aksjekursen med 40% i løpet av en natt da styret bestemte seg for dette. Så den type ting kommer til å skje med norske oljefondet, men ikke med alle aksjene, fordi oljefondet er jo da diversifisert, som det heter. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Hvordan forsker man på fremtiden? Det er to måter. Det ene er, altså det produserer to. Man har forskjellige metoder for å produsere to typer output. Det ene typen output er en scenarioanalyse, hvor du på en måte sier at i din sluttrapport at det finnes 10 forskjellige interessante fremtider. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 til 10, og du sier at hvis man gjør sånn, så kommer nummer 3 til å skje, hvis man gjør sånn, så kommer nummer 10 til å skje, og så videre. Det er den ene siden, scenarioanalyser. Og på den andre siden, rene spådommer, sånn som den jeg nå har laget, hvor du altså faktisk prøver å si at dette ene forløpet, denne ene fremtiden, er den mest sannsynlige. Det er klart at hvis dette skal gjøres med vitenskapelig form, så må det være et pluss-minus, altså et usikkerhetsbånd rundt din prognose, slik at altså man da sier at det kommer til å være 8 milliarder mennesker I 2040, pluss minus 1 milliard. Altså det innenfor 6, 7 og 9. Så to mulige outputs, scenarioanalyser med alternative fremtider og spådommer med en type, eller prognoser da, som det heter på fint, som skisserer en fremtid. Hvordan spår dere? Det som viktig da for det første å prøve å identifisere de tunge samfunnsmekanismene, altså de tingene som... Litt av det vi har snakket om. Det litt av det vi har snakket om. Altså, hvis man ikke trodde at demokratiet fortsatte, og man ikke trodde, som jeg tror, at demokratien ganske systematisk velger den enkleste og billigste løsningen på kort sikt, så ville det vært mye, mye vanskeligere å lage en prognose for hva som kommer til å skje I verdensutviklingen. Og så har du andre sånne tunge trender. Du har for eksempel befolkningen, hvor du vet, du kjenner egentlig befolkningsutviklingen I grove trekk mange tiår før det faktisk inntreffer, fordi at du vet at dødsratene, altså levealderen, kommer ikke til å forandre seg veldig. Du vet, og I så fall så vet du hvilken retning, nemlig at den blir høyere. Og på fødselssiden, ikke sant, så kjenner du fertiliteten. Du vet hvor mange barn kvinner har fått I løpet av sitt liv I de siste 10 årene, og du ser trendene, så du kan spå om disse, og så kan du regne ut hva slags befolkning du får I fremtiden. Og I sånne tunge prosesser så tregheten I systemet så stor at det relativt lett å si noe om fremtiden. Ja, for det så enkelt som å tenke at ok, vi har x antall mennesker der, og så har vi x mye ressurser der. Og så ser man, man det går opp. Veldig enkelt så det sånn, og det viktigste kanskje ved siden av befolkningsutviklingen når du skal snakke om kloden fra nu til 2052 den økonomiske utviklingen. Altså klare å si noe ting om det som kalles BNP, altså, eller, som altså den samlete produksjonen av varer og tjenester I løpet av et år. Hvor mye kommer verdensøkonomien til å vokse? Hvor mye eller kommer den til å stagnere? Hvor kommer det til å være vekst? Og så videre. Og jeg tror at det også relativt lett å si noe om, men det mye vanskeligere enn å si noe om befolkningsutviklingen. Men, og det derfor boka mi 400 sider, for at der det I alle fall 100 sider begrunnelse for hvorfor jeg tror at verdensøkonomien ikke kommer til å vokse så fort som alle andre tror i de neste 40 årene. Jeg tror at USA kommer til å gå baklengs, altså den blir mindre, og per capita så vil amerikanere være fattigere om 40 år enn det nå. Europa vil stå helt stille, Kina vil ekspandere fantastisk, altså kinesere vil være 5 ganger så rike I 2052 som de nå, og nesten like rike som europeerne på det tidspunktet, og så videre. Men for meg høres nesten ut som at mennesket egentlig ikke noe bærekraftig art inn I fremtiden på denne jordkloden. Nei, det vil jeg si ganske riktig. Altså, du vet, mennesket jo utviklet I skogen, ikke sant? Vi en samler, ikke sant? Vi som gikk omkring I hundretusener av år og spiste epler fra trærne eller frukter fra trærne. Og så kom vi ut av skogen for størrelsesorden 10 000 år siden, altså etter siste istid, så begynte endelig mennesket å slå seg til og være jordfast. Altså begynne å prøve å motvirke naturens naturlige gang. Altså før det, når det ikke var noen epler, så døde vi. Ikke sant? Så begynte man med jordbruk, og eneste sikten på med jordbruket jo på en måte å kue naturen, altså slik at man har en jevn mattilgang, I stedet for å være helt avhengig av vær og vind. Ja, og den kampen kan vi jo umulig vinne. Du nevner jo at klimaproblematikken blir det som kommer til å ta knekken på oss. Jeg tror, altså da jeg var yngre, så var jeg villigere til å si sånn, vi kommer ikke til å vinne, og vi kommer til å tape, og så videre. Jeg tror at det som faktisk kommer til å skje at vi kommer ikke til å få en fremtid, altså om 100 år, hvor vi har et svært antall rike mennesker som på en måte på kloden. og som lever under den typen kår som vi syns gode nå. Jeg tror at gjennom klimaendringer så kommer vi til å forandre kloden ganske kraftig, og etter min oppfatning sterkt I negativ retning. Men hva jeg syns om det spiller ikke så stor rolle som de som skal leve I den virkeligheten syns om det. Og der har du dette utrolig med tilpasning. Altså at et menneske som aldri har sett en ordentlig skog, savner ikke en ordentlig skog. Og et menneske som aldri har svømt på et korallrev og sett på de fargeglade fiskene, ikke sant, vet ikke hva han eller hun mister når da de blekes og blir borte. Og I økende grad, ikke sant, når folk bare har sett på TV hele sitt liv, I stedet for å oppleve den virkeligheten, så blir TV-en på en måte en virkelighet. Så jeg tror vi kommer til å se en uhyggelig sterk tilpasning til de levekårene som faktisk kommer til å utvikle seg. Slik at til og med I så stor grad at du kan risikere at når historikere skriver dette århundrets historie om 100 år, da, eller om 80 år, så kan det godt tenkes at verden har I realiteten gått I do, sett fra vår smak sin synsvinkel, mens de som da snakker med dem som lever da på slutten av dette, vil si at dette var jo et meget interessant århundre, hvor ja, ting forandret seg veldig, Men vi kan ikke si at vi har det verre nå enn vi hadde det for 100 år siden. Det noen hensikt da egentlig å sette barn til verden med tanke på den fremtiden de da opplever utifra det du skisserer nå? Det kan jo bli sett på som en slags form for overgrep det også å sette barn til verden. Dette jeg enig med deg. Nå har jeg lært, når man snakker om den typen ting, så det viktig at jeg sier hvorfor jeg har barn. Altså dette er en av de tingene hvor folk eiendommelige. Altså noen har barn fordi de tror det en plikt, noen har barn fordi at de sier at Gud har sagt at vi skal lage barn, noen har barn fordi de gleder barna, altså de tror de gleder barna. Jeg vil si at den eneste grunnen reelt sett til å ha barn hvis man selv interessert I å ha barn og har glede av prosessen og sånt noe, da ha barn, men bare ett, altså slik at vi sørger for at verdens befolkning etter hvert går kraftig nedover, og det spesielt I den rike verden at det viktig å bare ha ett barn, for våre barn forbruker jo like mye som 20 indiske barn, ikke sant? Slik at det viktig å få det ned. Altså, så en fremtid med bortskjemt enebarn, det, men ja. Det blir liksom... Men du ser ikke noen epidemier oppi inn I fremtiden, som kan faktisk halvere menneskeheten? Eller, Nei, jeg gjør ikke det. Det var også sånn som jeg gjorde før, altså for 20-40 år siden, så håpet jeg jo på mange måter at det ville være en løsning på problemet. Men det erfaringen har lært meg at så dødelige epidemier ekstremt sjeldne, og det skyldes jo selvfølgelig at disse dødelige virusene de dreper verten sin før de får tid til å spre seg. Så du trenger sånn som svartedauden I 13 Men du 49. håper altså på at det skal gå? Det klart at for våre etterkommere, jeg jo en talsmann, ikke for vår generasjon, jeg en talsmann for fremtidige generasjoner, og sett fra fremtidige generasjoners synsvinkel, så det klart at jo mer vi kunne bremse befolkningsutvikling på nåværende tidspunkt, desto bedre kommer fremtidige generasjoner til å ha det. Det jo også et eller annet med det her med å kunne... påvirke fremtiden, endre fremtiden. Du har vært litt inne på hva slags type mekanismer man gjør. Nesten sånn blanding av demokrati og diktatur. Har du noen optimistiske fremtids... Hva det som kommer til å bli bedre? Det som kommer til å bli bedre jo at det kommer til å være... Altså at fattigdommen I Kina kommer til å bli borte. At fattigdommen I en god del av de store utviklingsøkonomiene, altså sånn som Brasil, Mexico, Thailand, Vietnam, kommer til å bli borte, altså slik at et par milliarder mennesker kommer til å ha det materielt sett mye bedre I 2050. Så det en positiv ting. En annen positiv ting at gitt at vi ikke kommer til å ha noen særlig økonomisk utvikling I Europa og Amerika, så USA, så tror jeg har altså såpass stor forhåpning til folk at man kommer til å oppfatte dette, og så bli enig med seg selv om at det ikke noen direkte ulempe å leve på det inntektsnivå vi har i gjennomsnitt i Europa og USA på det nuværende tidspunkt, og så skifte samfunnsmålsetting, altså i stedet for å fortsette med den idiotiske inntektsveksten, heller satse på å øke velferden, altså the well-being, eller tilfredsheten i befolkningen, under forutsetning av konstant inntekt. Og det betyr at, for dette jo fullt gjørbart, det betyr at du må omfordele i mye større grad, du må ta fra det rike og gi til det fattige, eller spesielt, du må rasjonere for det, på det betalte arbeidet, slik at bare hver enkelt får lov til å arbeide litt grann med lønn, og resten av tiden må man da bruke til fri radioproduksjon eller den typen ting. Slik at det er positivt, nemlig at gitt at man ikke kommer til å få til vekst, og når det er som de siste 10 årene, ikke sant? Hvis du ser på det økonomiske aktivitetsnivået i Europa og USA nå og sammenlignet for 10 år siden, så er det i grunnen akkurat det samme. Det har gått, først har det gått opp, så har det gått ned, så har det gått opp, så har det gått ned, så har det gått opp igjen, og nå er vi omtrent akkurat tilbake til start. Og når det har vart et par 10 år, så tipper jeg at samfunnet faktisk kommer til å begynne å akseptere at det er sånn det er, og så får man håpe at stemmegiverne kunne være så kloke at de da begynte å gi stemmene sine til politikere som da begynner å skifte målsettingen for samfunnet. Kan du se inn i glasskula og se hvor lenge Radio Nova kan komme til å eksistere? Eksisterer vi i 30 år til? I aller høyeste grad. Fordi at en av de Den tredje positive tingen med fremtidssamfunnet er jo at digitaliseringen av menneskets liv kommer jo til å gå så langt at du har, altså, at man ikke kan, altså det er vondt å fatte, tror jeg, hvor langt dette kommer til å gå. Den eneste måten jeg klarer å beskrive det på er jo at det er klart at hvis du har lyst til å se en tiger nå, så er det jo mye, mye, mye bedre å gå og se på en ordentlig film fra National Geographic eller noe sånt nå, om tigere, enn det er å prøve å bevege seg ut i det villmarken, altså hvor det nesten ikke er tiger igjen, og hvis det er tigere, så er det også fattige, og det er tiggere, og det er hva er det for noe, terrorister som lurer her og der, og du må fly lenge, og vondt i magen får du, og insekter blir du bitt av, og så videre. Altså, så vi er, du kan allerede begynne å se hvordan den virtuelle virkelighet faktisk konkurrerer med den ordentlige. Hva skjedde med virtual reality? Det var jo bare sånn blaff med skjær. Det var et blaff, men spillutviklingen har jo gått. Det er jo en virtuell virkelighet som virkelig har overtatt virkeligheten for mange, hvis jeg leser avisene rett. Jeg spiller ikke selv ennå. Relativt trist det. Hvordan bør man som enkeltmenneske forholde seg til fremtiden som kommer? Sånn som du ser det. Det er to ting man skal gjøre. Det ene er jo at man får respektabilitetens skyld i det minste burde være forstå situasjonen og skjønne at det de rike landene driver med i øyeblikket er å ha det bra nå på fremtidige generasjoners bekostning. For det første i hvert fall være klar over det, og så punkt to, si at man er villig til å joine alle de andre i å gjøre noe dersom de andre blir enige om det. Altså å være i favør av en sterk stat og kollektivistiske løsninger for å få bukt med denne kortsiktigheten i demokratiet og kapitalismen. Uten å få kommunismen tilbake? Det vil jeg håpe, ja. Altså slik at, som jeg sa, jeg tror det mest realistiske her er jo å prøve et styrket EU, ikke sant? Eller et styrket FN ville være realistiske måter. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova, professor ved BI, Jørgen Randers. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, hva fremtiden vil bringe, ikke godt å si. En ting er i hvert fall sikkert. Den bør ikke preges av panikkhandlinger, men god langsiktig planlegging. Noe som er lettere sagt enn gjort. Gjort er gjort, og spise, var det vel en kanin som sa, eller var det en mus? Ja, to ting av samme sak. En annen sak er at det rett rundt hjørnet til fremtiden er studentnyheter. Du kan nå, eller en gang i fremtiden, sende meg en mail til grenselost@radionova.no. Olav G. takker for seg, og hei og hopp inn i fremtiden, for det kommer jeg til å gjøre I den nåtiden som oppstår da tid og rom det samme som X og Y. Reven var det som sa det.